Nej, det er det ikke. Er det det? 6,2? Nej, det er det ikke. Nej, det er 5,8. Ja. Ja, forkert. Hvilken af nedenstående indgår i definitionen af parlamentarisme? Folketingets største parti har formandsposten. Regeringen må ikke have flertal imod sig. Der er valg hver fjerde år. Man kan stille op til Folketinget uden at være medlem af et parti. Monarkiet er øverste myndighed. Det er nummer to. Regeringen må ikke have et flertal imod sig. Det er selve grundlaget i parlamentarisme. Det er rigtigt. Må jeg lige spørge dig, fordi jeg kan jo ikke lide at lave fejl, hvor mange mennesker, der bor i Danmark. Mm. Er det med det hele, om så må sige, det er rigsfællesskabet? Nej, det er i Danmark. Det er kun i vores lille enklave. Vi har faktisk lavet et indslag om det for nylig, fordi der var en på vores redaktion, der ikke vidste, hvor mange. Det nej, jamen, det gør jeg jo selv ikke. Nej. Jeg er så gammel, så jeg har været med fra, at vi kun var 4,6 millioner. Nej, det passer ikke. 5 millioner. Du har 6 ud af 7 rigtige indtil videre, Geomets. Ja, det er pinligt. Hvilken af nedenstående dækker bedst, hvis en person beskrives som inhabil? 1. Uden diskretionsevne og frembrusende. 2. Uegnet til at behandle en bestemt sag på grund af personlige interesser. 3. Uegnet til at aftage en værnepligt på grund af fysiske skavanker. 4. Usikker og har det svært i sociale sammenhæng. 5. Udygtig til sit arbejde. Ja, det er jo nummer 2, at man ikke kan behandle en bestemt sag, hvis man har personlige interesser i den. Det kan samtidig også dele om, at man er udygtig til sit arbejde. Det er korrekt. Det kan også være udtryk for den dybeste dovenskab. Ja. Hvad betyder det, når man får en betinget dom? At man skal gå i fængsel med det samme, uden mulighed for at anke? At man undgår fængsel, hvis man holder sig for kriminalitet i en bestemt periode? At man kan anke sin dom videre til højere retsinstanser? At afgørelsen går videre til højesteret? At man kan afsone derhjemme, men man skal gå med fodlænke? En betinget dom er jo, at man skal holde sig for kriminalitet, og så hvis man så begår kriminaliteten, så udløser det alle mulige sanktioner, ikke? At man i hvert fald skal afzone det, man er. Så det er, det er nummer 2? Ja, det er det. Mm. Alright. Politiet anvender såkaldte stærkasser som 1. Overvåger nattelivet, 2. Filmer bilister, 3. aflytter telefoner, 4. er kameraer på betjente, 5. er isolationsceller for anholdte. Ja, det må jeg sige, det er overvåger i hvert fald nattelivet ofte, men det er filmer bilister, det er nummer 2. Mm. Men det kan jo også være kameraer på betjentene, altså det kan jo bruges til mange ting, men det er jo, meningen er jo at prøve at se, om folk kører for hurtigt, ikke? Du har 9 ud af 10 rigtige geometrier, inden du skal se aftenshowet, for at se, om du bliver dummere af at se. Ja, hvis du stiller mig samme spørgsmål efter aftenshowet, og jeg ikke kan i det eneste af dem, så er din tese jo bevist. Ja, så er du nærmest blevet hypnotiseret. Ja. Du skal se det her aftenshow. Ja. Men der er noget, jeg gerne lige vil tale med dig om, som er faktisk noget helt andet. Du er også lidt med som medvært i dag. Okay. Det har du ikke sagt ja til egentlig, men det har bestemt, du er nu. Jamen, det er fint. Ja. Det er fordi... Jeg ved ikke, om du har fulgt med i de der sager om store patter tilråb. Jeg kan jo ikke undgå det, når man hører nyhedsudsendelser. Der er sådan nogle episoder, hvor folk råber sådan noget. Det var noget landsholdet. Det var meget noget, man har råbt meget i fodboldmiljøet, men så var der en dokumentar for, jeg tror det er halvanden, næsten 2 år siden, hvor man så, at de råbte, hvem var det, der vandt i dag? Det var dem fra Danmark af, store patter. Og så var det dem, der hed Everyday Sexism Project i Danmark, der ligesom gik ind i sagen, og så sagde de, det er diskriminerende. Så sagde DBU til spillerne, at de skulle tænke sig om. Så sagde spillerne, vi har tænkt os om, vi fortsætter med at råbe store patter. Men det, der jo så er sket, er, at siden da, så er medierne faktisk begyndt at censurere det her. TV3 Sport, de viste en kamp mellem FC Midtjylland og et andet hold, og så fejrede FC Midtjylland, de havde vundet, så råbte de store patter efterfølgende, og der blev skruet ned. Man kunne stadig lige høre det, men der blev skruet ned. Og der sagde redaktøren engang for TV3 Sport, at det var... bøvet og råbte store patter, så de skruede ned for det. Tidligere i år var der en dokumentar, som DR havde lavet om U21-landsholdet, hvor de også hele tiden klipper lige inden, der skal til at råbes store patter. Det var faktisk så kluntet lavet, at man kunne se på billedet, at de havde klippet noget lyd ud, og så kom der lige pludselig sådan et jump cut, som om at de havde klippet ud i sidste øjeblik med store patter. Det var fordi, de ikke ville have, at det skulle tage fokus. Og så i går, den anden dag, der vandt Danmark jo mod Luxembourg 4-0 i træningskamp, ligegyldig kamp. Og så lagde DBU så, det er jo som sådan ikke et, det er også et medie, men de har deres egen Twitter-profil, DBU, Dansk Boldspilsunion. Så lyder det sådan her. Klip. Hvad tænker du om det her, Geomets? Jamen, nu kan jeg jo ikke vide, om de råbte noget bagefter. Nej, det gjorde de. Men det gjorde de, ja. Jamen, det er sådan set, at det er jo et interessant journalistisk problem, fordi vi redigerer jo alting, ikke? Mm. Altså, hvis man sidder som redaktør, så vælger man noget til og fra. Og hvis man nu skal forsvare klippet, ikke? Så kan man sige, jamen det er blevet bragt før, det bringer ikke noget nyt ind, og det er som i gamle dage stod der på New York Times, what is fit to print. Og det kunne man jo forsvare det med at sige, det behøver vi ikke bringe, fordi det er en kendt sag, at det er kampråb der, og det gider vi ikke bringe en gang til. Det er for at forsvare det. Mm. For at angribe det, kan man sige, at de her griber ind i historien. Det vil sige, at man om 100 år skal høre det her klip, så får man altså ikke vide, at det var det, de råbte. Mm. Og det er jo kritisabelt i en anden forstand. Mm. Hvor står det, du? Det er ikke så enkelt. Hvor står du? Det kommer an på, fordi nu er jeg ikke den store sportsforbruger, altså sportsjournalistforbruger, så jeg ved ikke, hvor meget det er bragt. Men hvis det ikke er blevet bragt før, så er det klart, så skal man bringe det, fordi så viser det jo lidt om, hvad det er for nogle tanker, der løber gennem hovedet på de folk, der sidder der. Og det er jo ikke uinteressant. Men hvis det er bragt mange gange, så ved jeg sammen ikke rigtigt. Hvad synes du? Jamen, jeg synes jo, den er vildt svær, fordi ja. Det råb der, det er jo så dumt, og hænger jo umiddelbart ikke sammen med at vinde en fodboldkamp, at man råber på store patter. Nej, men det er der så meget, der ikke gør i... altså, det er jo sådan... det er jo stammens krigsråb, og der kommer jo ting frem, som ikke kan stå for en nøje sandhedsprøvelse. Mm. Og det kan man sige, at det her falder det ind under. Og så er der nogen, der bliver krænket over det. Det er på den anden side også noget pjat, fordi det er jo nogle... altså, herregud. Mm. Det er jo ikke så slemt. Nej, men det er også lidt, må jeg sige til de her landsholdsspillere, vi kan godt lide jer, I må gerne lige råbe det her, men det her, det er I simpelthen for dumme. I skal ikke... Vi gider ikke høre på jeres pjat. Og så synes jeg bare, hver gang der bliver lagt de her klip op, hvor det så tydeligt er klippet på alle mulige mærkelige måder, så sidder altså kommentarsporet til det her inde på Twitter for eksempel. Folk skriver jo, kom nu, vis nu bare. Hvorfor, altså, det kommer alligevel til at tage fokus. Jamen, det kommer også an på, for der må man så sige, hvis vi vil også gøre juraen, så vil man spørge, hvad er akten bag, hvad er hensigten bag, ikke? Og hvis hensigten bag er at fremstille sporten mere nobel og humsk, og mindre uhumsk, end det der er, ikke? Så er der jo et eller andet galt, ikke? Det gjorde man jo meget i gamle dage. Der sørgede man for, at man ikke så skyggesiderne af sportsudøvelsen. I rigtig gamle dage med Gunnar Nu Hansen, der var det jo altså fuldstændig udraderet, at der skulle være problemer bag ved sporten, end sige korruption, end sige, at nogen døde af det. Det fik man aldrig at vide. Og det er jo helt galt, ikke? Ja. Ja, som du siger, så er det jo sjovt. Hvis nu Danmark vinder EM til sommer, det gør de måske ikke, men EM, det er jo på hjemmebane nogle af kampen, ikke? Og så de skal jo nok råbe det alligevel. Ja, så må man forestille sig, at de kommer ind på Rådhuspladsen og bliver hyldet af 100.000 mennesker. Ja, så må man lukke Rådhuspladsen. Så står de der og råber, så hele og alle publikum råber med store patter. Så det er jo spændende at se, hvad TV2 News eller DR1, altså hvad de gør der. Altså om de så det er jo interessant, du rejser det, fordi det er jo igen en interessant problemstilling i vores mærkelige fag, ikke? Fordi hermed, at de har gjort det, at de har kottet det ud, det vil jo så sige, at dem, der råber det, hvis de rotter sig sammen, hvad de jo gør, så kan de jo sige, nu råber vi det fandme hele tiden, fordi så skal vi virkelig vise, hvem der bestemmer. Mm. Og så er redaktionen jo virkelig på den, fordi de har taget den løsning. Ikke? Hvad vil du gøre? Du var jo redaktør på TV-avisen. Jo. Hvad vil du have gjort? Ja, det er igen et spørgsmål om, altså hvis det var første gang, de råbte, så ville jeg bringe det. Men hvis det er tiende gang, så ville jeg måske tage de der udråb ud, fordi så er det ikke nogen nyhed mere, vel? Altså ligesom vel, de råber hurra for dronningen, det er jo sket før, ikke? Det ville jeg heller ikke bringe hver gang. Altså, jeg kan huske en gang, det var den gang, hvor dronningen holdt fødselsdag, at vi af en eller anden mærkelig grund bragte, at hun stod der og vinkede på Bornholm, på trappen derinde på Amalienborg. Og der var der så en, der sagde, jamen, vi bør vel egentlig kun bringe det, hvis dronningen ikke har fødselsdag, ikke? Fordi det er konfraven hvert år, det er ikke nogen nyhed. Ja. Georg Metz, vi går videre til næste indslag nu her. Vi skal lige høre en sang med Big Thief, men jeg skal lige have sat dig i gang med at se aftenshowet. Og så kommer vi jo tilbage til dig i næste time. Du bliver siddende herinde i studiet, så jeg kommer til at se, hvordan du sådan reagerer undervejs. Ja. Som sagt skal jeg interviewe Anna Sol Jørgensen her efter den her sang, og Helle Hundahl, der er sushi. Spørger du en gang imellem, eller bliver jeg bare overnat til det mig kan selv? Godt være, det kan godt være, at vi lige hygge snakke lidt en gang imellem. Du må gerne live kommentere. Måske ikke lige, mens vi snakker om det her med stalking. Det er måske lidt for seriøst i forhold til, når du bryder ind og siger, at nu er det kedeligt, kedeligt aftenshow. Men du har påstået noget, den her virker ikke. Nej, jeg skal nok komme og fikse det. Det er godt. Nu hører vi lige et nummer med Big Thief. Det hedder Century. Thank you. dog's eyes in the headlights of the driveway. Cool autumn rain. Bugs died on your windshield on the freeway. Wonder if you'll be the same. Centuries flowered. And we had the same power. We had the same power. We had the same power. We had the same power. Moth flies in the window of the kitchen. Hang up your coat. Gold lips and gold eyes, listen. Something that I want you to know. Turn on the shower. Cause we had the same power. We had the same power. We had the same power. We had the same power. Du ser virkelig dum ud. Hvis du lader håret vokse lidt, så kan man rigtig rive fat i det. Og hvis du tager lussinger helt uden at blive distraheret, vil jeg gerne tilbyde dig 120 kroner for 30 minutters knælende deep throat, hvor du kommer til at kravle nøgen rundt efter mig i halsbånd og snor. Anna Sol Jørgensen, du er journalist på DR, og det her var en mail, du fik for 3 uger siden, som kommer fra syrienblog.net, som der måske ikke er så mange, der har hørt om. Og det har stået på i nogle år, det her. Du ender så med i går og tager ned på politistationen og anmelde Syrienblok for chikane og stalking, og du bliver faktisk ikke rigtig taget seriøst af politiet. Det skal vi høre om til sidst her, tænker jeg, for vi skal lige prøve prøve at finde hovedet og hale i den her historie med Syrienblok, der går efter dig personligt som journalist på Danmarks Radio. Jeg har aldrig oplevet det her, altså for mig selv i hvert fald. Jeg har også besøgt studiet af dig, Helle Hundal. Ja. Du er souschef og psykolog hos Dansk Stalking Center, og du har sagt ja til at komme og lytte med på den her historie, og komme med din input i forhold til den her problematik med, at man føler sig chikaneret og stalket, og man ikke rigtig måske kan gøre noget. Det har man jo hørt om i mange tilfælde, det her. Altså, det er jo ikke, og når man, jeg synes også tit, når man har hørt om nogen, der har fået måske et tilhold, eller der ligesom sker noget, så er det fordi, så har det varet i 5 år, og så er man måske allerede. brudt helt ned, så det er måske lidt... Helt så slemt er det nok ikke altid. Nej, men, okay. Men Anna, kan du ikke lige starte med at fortælle om, hvordan det starter det her med Syrienblok? Altså, hvad er det, du skriver om på DR, der ligesom starter med at fatte deres interesse? Da de laver det første indlæg, det har været i oktober 2017, der var en belejring af en østlig forstad til Damaskus, der er hovedstaden i Syrien. Og det er jo gerne Assad-regimet, der laver de her belejringer rundt om byer, og det gør, at nødhjælp for eksempel ikke kan komme ind. Så jeg har lavet en historie, der højst sandsynligt har heddet Assad belejer bydel, spædbørn dør af sult. Og det er egentlig det, der sådan her sted kommer det første indlæg på Syrienblog, som egentlig ikke er voldsomt, men det opsummerer ligesom lidt, hvad står der i artiklen, hvad er det, de har imod den. Og så er der taget nogle screenshots fra min Facebook-profil, hvor jeg har haft linket til nogle dokumentarer om Syrien. Ja. Og så går der, hvad går der, 3 uger? Så har jeg skrevet en anden artikel. Det tror jeg var noget, at man ville prøve at sende syriske flygtninge tilbage til Syrien. Og der har jeg interviewet Puk Damsgaard om sådan en sikkerhedssituation for syrere og forfølgelse fra Assad-regimets side og sådan noget, hvis de vender tilbage. Og det kaster så et nyt indlæg af sig. Og så har der været sådan ret stille fra Syrien-blok i... Og hvad er det? Du skal lige forklare deres politiske ståsted. Hvorfor de efter dig, når du skriver om Syrien? Jamen, Syrien-blok eller vedkommende, eller de mennesker, der står bag, de er de store fans af Assad-regimet. De har i mange år været brugt som kilde af nyhedsmedier, også fordi de hængte de her såkaldte syrienkrigere ud, altså danskere, der er taget til Syrien for at kæmpe mod Assad-regimet og på forskellige islamistiske fraktioners side. Så de bryder sig jo selvfølgelig ikke om, at Assad han bliver beskyldt for at bruge kemiske våben mod sin befolkning. Han bruger udsultning af sin befolkning som krigsstrategi. Så det tror jeg sådan er hele grundlaget for det, eller det tror jeg ikke, det ved jeg, det er. Og så er der egentlig stille fra Syrien-blok i lang tid, og der sker også det, at krigen i Syrien, det bliver ligesom den gamle, samme gamle traver på en eller anden måde. Uhyrligheden bliver ved, der er ikke lige noget, der stikker ud. Strøm af Syrien-kriger til Syrien tager af, så der er sådan, på mange måder tror jeg, at den der blok står lidt i stampe, og de ved ikke rigtig, hvad de skal stille op. Men så begynder de ligesom at røre på sig igen her i foråret. Og, men skriver de noget behageligt i de første par indlæg? Sådan. Altså ikke... Udover de tager noget fra din Facebook-profil. Ja, altså nu... det er faktisk først i det andet indlæg. Jeg står lige og ruder med de her forskellige indlæg. Dagens artikel fra DR, der i virkeligheden er kommentar mellem to DR-medarbejdere til Dansk Folkeparti, forklædt som journalistik, er skrevet af Anna Sol Jørgensen, der også er kendt her i butikken, og kendt her, det bliver man sjældent for noget godt. Og så er det bare sådan noget, du ved, de to DR-veninder, som åbenbart er mig og Puk Damsgaard, der egentlig overhovedet ikke kender hinanden. Det er jo ikke decideret ubehageligt, på det tidspunkt ryster jeg også lidt på hovedet af det. Og så er det først her i maj, at det begynder sådan at tage til, hvad er det, der har været et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad den artikel handler om. Det har været noget med noget redningsarbejde efter et bombeangreb. Får en kort mail om jeg stadig tror på, at den her redningsorganisation White Helmet, så de stadig eksisterer. Om jeg også tror på tandfenen og julemanden. Ja, ja. Herregud. Bare lad det ligge. Og det er så ind til juni, hvor jeg har skrevet, der er en københavner, der har været nede i et regimekontrolleret område. Han har bygget en skatepark til internt fordrevne børn dernede. Så får jeg en mail, der kommer et blogindlæg, hvor der så, altså starten af det blogindlæg, det er et relativt stort billede af mit ansigt, som de har taget fra min Facebook-profil, og så står der DR-terrorist Anna Sol Jørgensen, en gammel kending, prøver jeg at sige, som vi patruljerer med stor daglig interesse. Så nævner de nogle andre journalister, og det er sjældent for noget godt. Og der bliver jeg sådan lidt... Det er lige den der med, at vi patruljerer med stor daglig interesse, der bliver træls. Og så måske billedet af dig selv taget for det. Det synes jeg også er voldsomt grænseoverskridende, og det kan jeg kun tage som en opfordring til andre om også at holde øje med mig på en eller anden måde. Og det her indlæg er så ledsaget af en mail med overskriften God pige, en hel artikel, uden at kalde Assad en kemisk massemorder, du er ved at være en dygtig pige, Anna. Og, du er ved at være en dygtig pige. Jeg er ved at være en meget patroniserende. Ja, meget dejligt. Meget skønt at få at vide, ikke? Og så er det her for, hvad det er, 3 uger siden, lørdag den 28. september, at der har jeg, det er det Hvide Hus, det er den amerikanske udenrigsminister, der beskylder Assad-regimet for at bruge giftgas i et nyt angreb. Skriver den, og så er det, jeg får den her mail, hvor der står, at de kender mig efterhånden, så de ved naturligvis godt, at jeg er meget billig og aldrig afkræver betaling for personlige serviceydelser. Kan du ikke læse hele den mail op? Jo, fordi det er den, der er den vanvittige, især. Ja. Hej Anna. Når man laver en artikel, hvor man udelukkende ekkoer en kilde, så hedder det en reklame, hvis man har modtaget betaling for det. Ellers er det et læserbrev, hvis man som du er gratis. Nu kender vi dig jo lidt efterhånden, så vi ved naturligvis godt, at du er meget billig og aldrig afkræver betaling for personlige serviceydelser. Skammer du dig egentlig ikke over, at licensyderne skal betale for at få oversat amerikanske pressemeddelelser fra Trump? En journalist, der fungerer som translatør/papegøje. Det er selvfølgelig nemt bare at oversætte, så kan du få løn uden at passe dit arbejde. Du er historien om elektrikeren, der egentlig skulle lave et helt hus, men som ikke overkom andet end at skifte en pære til samme pris. Dine artikler i gåseøjne er ren McDonald's, det er fast food, junk food, intet andet. Det afspejler dig meget godt, hurtigt, nem og billig er dine kendetegn. Du ser virkelig dum ud, hvis du lader håret vokse lidt, så man rigtig kan rive fat i det, og hvis du tager lussinger helt uden at blive distraheret, så vil jeg gerne tilbyde dig 120 kroner for 30 minutters knælende deep throat, hvor du kommer til at kravle nøgen rundt efter mig i halsbånd og snor. Det er trods alt mere, end hvad Trump betaler dig. Jeg ser frem til at høre fra dig. Ja, det er jo lidt nyt niveau fra Syrien Blok her. Det må man sige, vi går rimelig hurtigt fra 10 til 100. Mm. Ja. Hvordan har du det, da du modtager den her mail? Jeg har sådan set forventet at høre fra dem. Og læser indledningen af den her mail, og sådan, ja, bla bla bla, fint, yes, super. Og så er det, vi kommer ned til det her meget eksplicite, som egentlig er så visuelt, at jeg ikke kan forestille mig, at vedkommende kan have kunne skrive det, uden at forestille sig situationen. Og der bliver sådan, der kan man ikke blive varm i hovedet. Altså, jeg bliver varm i ansigtet og får sådan fysisk ubehag. Altså, jeg synes, det er så klamt. Og det er sådan langt over stregen. Fordi det angriber min person. Det er svært at se i radio. Jeg har kort hår, men det bliver ligesom koblet sammen med. Så det bliver meget personligt i min optik, ikke? Ja. Ja, det er jo en fuldstændig vanvittig mail, det her. Ja. Glimrende. Det starter jo så med, altså de her Syrien-blog, de bliver jo sådan lidt, der sådan nævner dig med navn, lægger billeder op og kalder dig en lille pige, og sådan, som om de gerne vil have en eller anden magt over dig, ikke? Og der er også rigtig meget sådan, vi har magten over dig, Anna, i den her, ikke? Tænker du også det, at det de gerne sådan vil signalere? Altså, jeg tænker egentlig mest af alt, det er et forsøg på at afskrække mig fra at skrive om Syrien. Ja. Og det kommer ikke til at ske. Nej. Jeg gik fra arbejde søndag aften og tænkte, gud, du er der har jeg været på arbejde 4 aftener i streg, dækket den her Tyrkiets offensiv i Syrien. Og sådan, det var da egentlig mærkeligt, at jeg ikke har hørt fra dem. Mm. Det var så også lige indtil mandag morgen, ikke? Hvad sker der så mandag morgen? Jamen, der kommer sådan et lidt mærkeligt indlæg på bloggen, hvor der står overskriften af Syrien Blog afsløret på video under tyrkisk offensiv. Anna Sol Jørgensen og så en navngiven dansk syrer, der blandt andet har arbejdet som sygeplejerske, der har været dernede. De har hacket vores webcam og lægget nedstående video, optaget på vores kontor, da tyrkisk militær rykkede ind og begyndte at dræbe kurder. Så er der en eller anden mærkelig musikvideo af en mand, der danser. Og så står der også kameraet i vores omklædningsrum, har de tilsyneladende fået adgang til. Bla bla bla. Der er så en video mere, og så står der heller ISIS end Kurdistan, der bare er sat for kælekurder, hvis Rusland eksisterer. En god kurder er en død kurder. Og der, altså det er jo ikke fordi, der er noget voldsomt i den. Den lægger sig bare i kølvandet på alt det andet, og efter jeg har fået den her mail, jeg havde orienteret min chef om, at det havde stået på allerede inden jeg fik den mail, da jeg får den mail, der siger til min chef, det, nu gider jeg ikke det her pis længere. Eller sådan, nu er det sgu for irriterende, og han går videre til vores juridiske afdeling, som kigger på det. Går videre til vores sikkerhedschef, som sender mig videre til en kontakt i PET, der går ind og giver mig noget rådgivning i forhold til, hvad jeg kan gøre, hvordan han ser på sagen, og de foretager en vurdering af min sikkerhed, og vurderer, så der ikke er nogen trussel. Så det er jo, altså, det er jo sådan set fint nok. Men den er ligesom taget op på et juridisk niveau, der er noget myndighed indenover. Mm. Og så har jeg egentlig tænkt, nu lader jeg det lige ligge her, og så ser jeg, om der sker mere, og så vil jeg prøve at gå til politiet med det, hvis der sker mere. Så det er egentlig også det, der jeg får øje på det der indlæg i går morges. Tænker, nå, fint nok, jeg ringer til ham i PET, lige hører, hvad tænker du, i forhold til, også i forhold til den der trusselsvurdering, som jeg ikke har hørt noget om. Og han synes egentlig, det er en fin nok idé forsøge at anmelde det, eller i hvert fald gå til politiet med det. Mm. Snakker med min chef om, hvorvidt jeg selv skal anmelde det, eller om DR skal køre sagen, eller hvordan der bliver ledet, så han får snakket lidt frem og tilbage med jura, han får snakket lidt frem og tilbage med nogle andre derude, der har erfaring med det, og vi bliver enige om, at det plejer at have bedst effekt, hvis det er den, det går ud over, der går til politiet med det. Hvad håber du at opnå ved at gå til politiet? Jeg vil sådan set egentlig bare gerne have tilhold mod, at de kontakter mig. Og det er sådan, for mig er det egentlig lidt en principiel sag. Selvfølgelig er det ubehageligt at få de her mails, men det er meget et princip om, at jeg skal simpelthen kunne passe mit arbejde, uden at jeg skal have sådan noget lort smidt i hovedet. Ja. Og så, altså, et tilhold vil jo så også betyde, at de bliver kontaktet af politiet, eller vedkommende bliver kontaktet af politiet, hvilket jeg også tænker er meget fint, at de ved, at de ikke er hævet over dansk ret, som de ellers påstår på deres hjemmeside, at de er. Gør de det på deres hjemmeside? Ja. De anerkender ikke dansk ret, og jeg tror, det er Cuba. Man kan køre en sag, og så skal det ind over noget spansk myndighed, og man kan ikke få en tolk og sådan noget. Ja. Jeg har spurgt Syrienblok, om de ikke vil være med her i dag. Det ved de så ikke. Jeg spørger, de spørger, hvad det handler om. Så siger jeg så, at det handler om de her indlæg, jeg laver om Anna Sol Jørgensen. Så skriver Syrienblok så, haha, søde dødskramper. Måske man hellere skulle slukke for respiratorpatienten. Jeg ved så ikke, om det er mig eller 47 eller dig, han taler om her. Lad nu bare folk beholde lidt mere den løn, de tjener selv, i stedet for det der... Der står folk på en byggeplads og sveder lige nu for at betale din husleje. Jeg forstår ikke, hvad han mener overhovedet. Så spurgte jeg så, om han ikke turde være med. Og det siger han, det er ikke noget, det handler ikke om det. Men det, de vil i hvert fald ikke være med at give, eller give et telefonnummer ud. Men hvad sker der så, da du kommer ned til politiet? Jamen, du ved, det... Jeg er hoppet på cyklen og tænker, det bliver sgu meget rart at få en eller anden følelse af retfærdighed i det her. Fordi jeg synes i bund og grund, det er mega uretfærdigt, at jeg sidder og passer mit arbejde og får smidt sådan nogle ting her i hovedet. To sekunder. Lad lige lytte og spørge det måske meget godt lige at opklare. Hvem er Syrienblok? Ved man, hvem det er? Nej. Nej. Nej. Der er ikke nogen, der har kunne sige, det er dem med sikkerhed. Nej. Jeg er sprunget på cyklen og tænker, det bliver sgu meget rart at få lidt retfærdighed ind i det her, fordi i bund og grund synes jeg, det er uretfærdigt, at jeg går på arbejde og får smidt sådan noget lort i hovedet. Du ved, det er en skranke nede på Hovedbanegården. Man går ind af sådan en sikkerhedsdør, der står en væbnet betjent indenfor. Og han siger, hvad kan vi hjælpe dig? Og sådan, jeg har en sag om digital chikane, jeg gerne vil se på. Jamen, det skal vi da have stoppet i en fart. Så tænker jeg, ej, hvor dejligt. Det tager du seriøst, det her. Det er så lige indtil jeg rent faktisk kommer op til skranken. Jeg siger, jeg har en sag om, jeg ved ikke, om det er chikane eller stalking. Det ligger måske i grænselandet. Men jeg kunne godt tænke mig at indgive en anmeldelse. Som jeg tror, det er på det tidspunkt, det viser sig, at man skal søge om tilhold, men det bør han jo så egentlig bare justere. Nå, men der bliver jeg mødt af sådan en... Altså, det var nogle lidt besynderlige kommentarer. At for det første, for det stalking, så plejer de altså at få flere henvendelser, dem det går ud over. Folk bliver kimet ned, selvom de skifter deres telefonnummer, så det her, det er heller ikke rigtig nok hændelser til, at det kan kaldes stalking. Så får jeg videre, at det ikke er personligt og opsøgende nok. Hvad tænker du om det? Det der, mit ansigt låser, og jeg kigger på den her mand, som en, altså som om jeg... Altså, jeg tror, jeg står med åben mund, for at være helt ærlig. Jeg har svært ved at se, hvordan det kan blive mere personligt, uden at vedkommende bag den her blok står foran mig med sin pik i hånden. Altså, jeg har sagt, at jeg har taget alt med som PDF-filer, mails, blogindlæg, om han vil kigge på det, om jeg skal sende det, eller om han lige vil kigge på det. Jamen, det havde han ikke behøvet. Det behøvede han ikke. Jeg kunne bare fortælle, hvad der var sket. Og da han siger, det ikke er personligt nok, der er jeg nødt til at finde den der mail frem og stikke op i hovedet på ham og sige, altså, du er nødt til lige at fortælle mig, hvad i den her mail, der ikke er personligt. Altså, det er min frisyre, det er min seksualitet. Jeg kan ikke se, det ikke er personligt. Hvis du kobler det sammen med et blogindlæg, hvor mit ansigt er på, de beskriver min fysik i form af kort hår, jeg har svært ved at se, at det ikke er personligt. Altså, meget svært. Og jeg tror også, det er det, jeg begynder at græde. Altså, jeg kan simpelthen ikke... Altså, det er sådan en afmagtsfølelse, og det føles virkelig uretfærdigt, at jeg skal stå og forsvare, at det her er personligt rettet mod mig, og ikke min faglighed. Og så fortsætter den der samtale lidt frem og tilbage, og han bliver ved med, at der er ikke lige nok i det, men han kan så heller ikke svare på, hvad der så nok til, at det er stalking. Bare at det plejer at være mere omfangsrigt. Ja, man kunne måske også prøve at tage sagen, uden at folk behøver at blive kimet ned, og de får trusler og alt muligt. Og så begynder han med, at da jeg lagde mit profilbillede på Facebook, gav du samtykke til, at det er på nettet. Der ved han ikke så meget om ophavsretsloven. Nej, det kan man sige, og jeg er også rimelig overbevist om, at jeg i hvert fald ikke har givet samtykke til, at det bliver brugt i den her sammenhæng. Så siger han, at når du er journalist, så er det jo normalt, at folk kommenterer dine artikler. Og det har han for så vidt fuldstændig ret i. Det er helt normalt, at man får vrede mails, og også nogle gange flinke mails, så man bliver gjort opmærksom på, at man måske har sat et komma forkert, et eller andet. Det er også normalt, at folk skriver i kommentarspor på Facebook, men det her er ikke kommenterer artikler. Det her er at angribe mig som person. Der er en væsentlig forskel på de to ting. Så det bliver egentlig bare sådan en helt vildt mærkelig samtale, hvor jeg bare står og, altså, Jeg føler mig faktisk mere krænket. Jeg hader at sige krænket, men jeg føler mig helt vildt krænket, og jeg føler mig mere krænket, end når jeg får de her henvendelser fra Syrien Blok. Fordi du ikke bliver taget alvorligt? Ja. I bund og grund føler jeg ikke, at jeg bliver taget alvorligt. Og så bliver det sådan noget, men du kan jo gøre din Facebook-profil privat. Det er jo det samme som at sige til, nej, nu vil jeg ikke sidestille det her med en voldtægt, men det er samme resonemang, der ligger bag at sige til et voldtægtsoffer, du skulle måske have taget en længere kjole på, da du gik i byen. Og så slutter han nærmest med at sige, hvad havde du regnet med, da du kom herind? Hvor jeg sådan, det synes jeg gjorde klar fra starten, at jeg ville egentlig gerne have en tilholdssag. Og det, altså jeg ender jo egentlig med, at der ikke rigtig kommer noget ud af det her. De har registreret det, der hedder en hændelse. Så de har bare lige registreret, der har været de her henvendelser fra Syrien Blok, og så ligger det i deres system, uden man gør mere ved det. Mm. Jeg har jo været i kontakt med Københavns Politi. De kunne ikke være med live, eller også, så ville de ikke. Og vi kan lige prøve at se her, hvad de så faktisk siger. Københavns Politi har fuld forståelse for, at det kan være meget grænseoverskridende at blive svinet til og udstillet både i det offentlige rum og på mail. Det er en vurdering af omstændighederne i hver enkelt sag, der afgør, om der kan gives tilhold eller rejses sigtelse for trusler. Det er især afgørende, hvor ofte og systematisk chikanen foregår, og om der indgår trusler eller blufærdighedskrænkelser. I den konkrete sag er det Københavns Politis vurdering, at der ikke kan gives tilhold, både på grund af det beskrevne omfang af henvendelserne og karakteren af dem. Derudover kan man ikke udstede tilhold mod en blok. Medarbejderen i ekspeditionen gjorde det rigtigt ved at opfordre personen til at anmelde det, hvis hun skulle modtage flere henvendelser, så politiet kan følge med i sagen og skride ind, hvis vi vurderer, at henvendelserne udvikler sig til systematisk chikane, injur eller trusler. Så du skal altså potentielt igennem det her i mange år, før politiet gider at gøre noget som helst ved det. Du vil jo gerne have, at de ikke kan kontakte Syrien Blok. Altså nu kommer jeg til at lyde ligesom ham politimanden jo. Men på din mail kan du ikke bare blokere ham? Egentlig, eller hvordan? Jo, altså, det kan jeg i princippet godt. Mm. Han vil jo så tro, at den bliver ved med at gå igennem, og det får jo i og for sig ikke chikanen til at ophøre. Mm. Og jeg kan jo ikke stoppe dem i at lave indlæg på bloggen her. Mm. Nej. Så det synes jeg bliver sådan et lidt... Altså, i bund og grund handler det om, at jeg synes, at der skal skrides ind over for det her. Og det skal der også gøres juridisk. Mm. Hvad er det så, du har tænkt dig helt at gøre nu? Fordi du kan jo bare ikke gøre noget jo. Nej, det er et meget godt spørgsmål. Altså, i første omgang, så vil jeg, tror jeg vil snakke med en af juristerne hos Stalkingcenteret. Og også lige tage den med vores fagforbund, Journalistforbundet, høre, hvordan og hvorledes man agerer i sådan en sag her. Mm. Fordi der, altså, når politiet ikke vil tage sagen op, er det sådan rimelig begrænset, hvad man kan gøre, ikke? Eller hvad jeg kan gøre. Når jeg hører det her, så sammenligner med, nu ved jeg ikke så meget om alle mulige eksempler inden for tilholdssager, men jeg kan huske den, der blev beskrevet i foråret med Rasmus Paludan og den her universitetsstuderende, hvor var det ikke der, han fik et tilhold? Eller der var flere eksempler af Rasmus Paludan, men jeg kan bare huske de eksempler om Rasmus Paludan. Der var det jo altså voldsomt, og i mange år, og gentagende opkald hele tiden, og sådan, før der ligesom endelig kom et tilhold. Så det er vel også lidt urealistisk at tænke, at du får et tilhold på det her, når man sådan kigger på andre sager. Mm. Er det ikke ret nok? Jo. Men derfor kan du godt have det alligevel. Eller, ja. Jamen, altså det er rent principielt. Ja. Altså, jeg sidder som journalist. Mit navn det ligger på de første fire blogs, hvor man bliver beskrevet i nedladende vendinger. Det her er så systematisk. Det er hver gang, jeg har skrevet om Syrien, jeg får en henvendelse, og der kommer et blogindlæg. Jeg har kollegaer, der har holdt op med at google sig selv. Det er noget, man gør i øvrigt nogle gange. Og fordi hun simpelthen ikke kan holde ud og læse, hvad de her blogs skriver om hende. Og jeg synes, det er et fuldstændig vanvittigt arbejdsvilkår, som ikke skal være et arbejdsvilkår. Mm. Det, der er jo sikkert er svært for politiet, det er måske overhovedet at finde sig en blog. Altså, hvem er det? Jamen, det er jo et helt andet element. Man så stopper. Altså, det har jeg en fornemmelse af, at man godt kan finde ud af. Mm. Og hvis det er der... Altså, hvis det er det, der er problemet, så må man jo tage den derfra. Mm. Helle, jeg skal lige have dig på også. Ja. Du er jo som sagt souschef og psykolog hos Dansk Stalkingcenter. Mm. Hvad tænker du, når du hører Annas historie her? Jamen, jeg tænker, at Anna har brug for rådgivning. Og så synes jeg, hun har gjort noget rigtig godt ved at handle på det her, og ved at stille sig frem og tale højt om det, som op mod 100.000 mennesker i Danmark om året møder eller oplever, som er at blive forfulgt er enten en, de kender, eller som her nogen fremmede. Mm. Og det ved vi bare, det har kæmpe konsekvenser, når det fortsætter over tid. Og jeg synes ikke, jeg vil gå ind og vurdere, om det her er kort eller lang tid. Jeg synes, det lyder alvorligt. Og jeg kan godt forstå, at Anna blev berørt af at stå hos politiet og føle sig afvist. Det, som vi hører og tænker om det, det er, at man jo i første omgang bliver vældig utryg af at blive truet, for jeg hører, der er helt klart trusler i det her. Og så kan det godt være, at vores jurist skal kigge lidt mere på, om man kan argumentere for, at det er trusler, man kan anmelde. Men jeg ved jo, at i første omgang bliver man bange, fordi man bliver truet, og det er jo voldsomme trusler, og det her, de her seksuelle historier, eller billeder, han maler op om, hvad der skal ske med dig. Men dernæst, når man så kommer og henvender sig til de myndigheder, som man tænker skal passe på os her i vores lille, trygge land, Danmark, og så bliver afvist, at det bliver ligesom, vi kalder det, en dobbelt traumatisering, at man bliver vældig meget alene med det. Og det er jo så stærkt, at Anna har modet på at stille sig frem og råbe op om det her, fordi det ved vi også, det er der rigtig mange mennesker, der ikke gør, men så bliver isoleret og trækker sig tilbage, trækker sig ind i sig selv og får alle mulige overlevelsesstrategier i hverdagen for at klare sig og føle sig så sikre som muligt. Mm. Som du også siger, så er der jo rigtig mange... Altså, jeg har jo ikke personligt oplevet det her. Jeg har sådan en lille teori om, at det sker mere for kvinder, der stikker... Altså, nu stikker Anna jo ikke engang snuden frem. Hun er jo bare journalist, endda på DR.dk, hvor man ikke engang kan... Du er ikke på tv heller. Altså, det er jo ikke, fordi du er en kendis på den måde, ligesom nogen tv, hvad der er. Men det sker jo for rigtig, rigtig mange, det her. Det gør det. Hvis nu man skal... hvis man skal gå ind og tage alt det her... Altså, det vil meget svært opgave at løfte for politiet, hvis man skal... Men nu er de jo ikke med i dag, så det er nok, nu prøver jeg bare lige at se på, hvordan politiet vil kigge på det. Mm. Fordi der er også rigtig mange altså kendiser, du ved, influencers og alt af det Paradise Hotel og sådan noget. Det er jo helt vildt, hvad de også modtager i deres indbakke. Det er jo en fuldstændig uoverkommelig opgave, tænker jeg, hvis man skal gå ind og lave politiarbejde på 100.000 sager. Ja, men altså vi tænker jo, det kan du selvfølgelig have ret i, men... For det første, så er det her jo i mange forskellige grader i forhold til, hvor skræmte man er, og hvor solidt grundlag det er for at gå ind og efterforske på det, eller straffe for det. Men vi arbejder jo for, at der skal komme en lovgivning, som direkte kriminaliserer stalking, for vi tænker, der er en vigtig signalværdi i, at stalking i sig selv er kriminelt. Det er det faktisk ikke i dag. I dag kan du søge et tilhold, når du bliver stalket. At man kan ikke straffe for stalkingen i sig selv. Det er først ved overtrædelsen af tilholdet, at man vil kunne straffe. Ja. Så der er faktisk rigtig hvide rammer for at være et klamp, dumt svin i det danske samfund. Altså groft sagt, ikke? Jo, det kan man godt sige, ja, men vi er også glade for, at der trods alt er sket noget, fordi stalking er skrevet ind i lovgivningen i dag, ikke? I forbindelse med tilholdsloven, og det er vi jo rigtig glade for. Så det er jo et stort skridt. Altså, der mangler noget mere, ikke? Og det er det, vi arbejder på. Ja. Men jeg tænker også, at det her med at anerkende stalking og chikane som vold i sig selv, det er rigtig vigtigt. Så det, man kan sige, når man skal politiet arbejde med så mange sager, men hvis det var overfald på gaden eller knivdrab, så ville vi ikke være i tvivl om, at politiet skal arbejde med det, uanset hvor mange sager. Mm. Men vi ved bare, at stalking, det er rigtig, rigtig skadeligt. Man bliver traumatiseret, man ryger ud af arbejdsmarkedet, man kan ikke passe sine børn. Det påvirker børnene, hvis de voksne i familien bliver stalket. Det har ret store konsekvenser. Hmm. Så vi ved, at det er alvorligt. Ja. Så vi tænker, ja, selvfølgelig skal politiet tage sig af det. Anna, du skriver jo for DR.dk, der er jo en hules masse læsere på DR.dk, ikke? Lidt flere, end der hører det her radioprogram med mig. Og... Der er jo rigtig mange journalister, der modtager alt muligt junk i deres e-mail, ikke? Og der er jo rigtig, altså... ja, altså, det her har du hørt fra rigtig mange, der får alt muligt ind. Og jeg går også ud fra, at du har fået andre hårde mails for et eller andet. Men hvorfor... Ja, mit spørgsmål er jo så nok, hvad er det, der gør, at den her sag for dig altså, rammer dig hårdere end så meget andet, man kan opleve? Altså, det er jo uden tvivl, at det står på over 2 år, og det bliver personligt. Mm. Altså, det, hvis folk har lyst til at skrive, at jeg er en fucking idiot, fordi jeg ikke kan sætte kommaer, når de i øvrigt er sat rigtigt, så må det skulle være op... Eller sådan, det gider jeg simpelthen ikke tage mig af. Mm. Men når det bliver systematisk, når det bliver at hænge mig ud med billedet, det bliver at kalde mig DR-terrorist, når det bliver at sende mig mails med så eksplicite sexscenarier, så er det bare langt over, hvad der er okay. Mm. Hvad har du tænkt i forhold til... altså, vil du blive ved med at følge med på ind på Syrien-blog? Eller hvordan har du tænkt dig sådan at... Jeg tænker bare, det næste skridt for dig, nu når politiet ikke gider mig. Mm. Politiet, de er ligeglade. Mm. Du kan ikke engang få lov til at lave sådan en rigtig anmeldelse. Hvad er så fremover? Hvad har du tænkt dig at opsøge nogen og tale med om det, hvis det påvirker dig sådan psykisk? Altså, det synes jeg egentlig, at jeg har det helt fint. Mm. Altså, jeg har da taget mig selv i lige at kigge mig over skulderen, når jeg låser mig ind i opgangen. Men det er ikke hver gang, jeg låser mig ind. Det var lige de første dage, efter jeg havde fået den der mail. Jeg tror også, det var derfor, jeg blev sådan inde hos politiet. Hvad fanden, altså... Så det her er sådan en blåstempling, og nu kan jeg ikke gøre en skid. Mm. Ærligt talt, så ved jeg ikke rigtig, hvad næste skridt er. Det politiet jo lidt siger, det er, at hvis du over de næste 2 år modtager breve og mails fra Syrien Blok, der fortsætter, så kan der måske rejses en sag. Ikke? Mm. De siger jo egentlig til dig, at du skal have det meget værre. Det skal være meget værre. Jamen, det var også derfor, jeg blev sådan helt, da jeg stod derinde i går, sådan, altså, hvorfor skal det derud, at folk skal kimes ned hver dag, selv når de skifter telefoner? Hvorfor skal der være trussel? Altså, det giver ikke mening for mig, at fordi det plejer at være rigtig, rigtig, rigtig slemt, så det er ikke slemt nok, når det er slemt. Altså, det er en syg logik, at han bliver slået ned med 10 champagneflasker, de store, de tunge, det tykke glas. Du bliver altså bare slået ned med en Bacardi Breezer, så den går ikke, kammerat. Altså, det er et mærkeligt resonemang, synes jeg. Hvad har dine overvejelser været omkring, for jeg kan huske, der var en veninde, der spurgte mig, fordi hun havde skrevet noget for Politikken, og så var der en, der havde skrevet nærmest noget lignende. Mm. Det er ikke helt lige så slemt, men også en rigtig ubehagelig mail. Og spurgte ligesom mig, hvad man skulle gøre ved det, og man har jo lyst til at måske egentlig svare, eller man har lyst til at gøre noget ud af det. På den anden side, så kan det også være, at vedkommende mister interessen. Hvad har du overvejet? Fordi du var også i en artikel i BT, og du var også inde i jeres program Shitstorm på B1, og nu er du her ligesom at fortælle om det. Mm. Hvad har dine overvejelser været omkring det her med måske altså gå ud med det, kontra at bare sådan... Du har også skrevet om det på Twitter, jo linket til det og sådan noget, ikke? Og så i forhold til sådan at bare forbigå dem i tavshed. Jeg ved ikke, hvad for en taktik der er bedst. Nej, det ved jeg heller ikke, og det snakkede jeg også med ham i PT om, og han var sådan, begge dele kan være fint, hvis du har det bedre med at tale højt om det. Og det tror jeg egentlig, jeg har, fordi det også flytter det væk fra mig på en eller anden måde. Mm. Altså, det er jo ikke mig, der er noget galt med. Det er jo dem, der sidder og laver det her, der er noget galt med. Mm. Og hvis der sidder andre og tænker, at det er pisse ubehageligt og føler sig alene med det, så har jeg det fint med, at de måske kan tænke, nå puha, så er der er faktisk nogen, der prøver at gøre noget ved det, eller der er faktisk andre, der står i samme situation, så vil det da, det vil jeg da i hvert fald synes var rart. Helle Hundahl, hvad tænker du om det dilemma? Det her med, om man skal gå ud og sådan fortælle om det, måske inspirere nogle andre til, at man kan sige fra, eller forbigå de her idioter i tavshed. Altså, jeg tænker, det er rigtig godt at stå frem og være åben omkring det i forhold til sit netværk og sin arbejdsplads, og nu fordi du også er en offentlig person i en eller anden forstand, så tænker jeg da også, at det er rigtig relevant, det du har gjort. Det, man skal være opmærksom på, det er, at for at noget kan kaldes stalking, for eksempel, og ikke man tænker, det er en konflikt, det er, at man ikke bruger det til at svare på henvendelserne, sådan så det ikke bliver sådan en slags kommunikation med dem, der udøver stalkingen. Fordi så vil det ligesom ødelægge sagen i forhold til det stalking, samtidig med i nogle andre tilfælde, hvor det ligesom er et menneske, der er besat af en, at man så ligesom vil nære den her besættelse ved at kommunikere tilbage gennem medier, for eksempel. Ja, så man skal være lidt opmærksom på, hvad det er for en sag, før man... Altså, jeg vil ikke bare sige, ja, det er en god idé, men jeg synes, det lyder som, det har været en god idé her, ikke? Umiddelbart, ikke? Og fordi, at Anna har taget sådan et aktivt valg om, at det er noget, hun gerne vil. Men tænker du, at i mit tilfælde, for eksempel, at det vil være nære dem, altså Syrien Blok? Det er da svært at sige. Altså, det synes jeg... Altså, jeg tænker, det her er en særlig sag, fordi det er Syrien Blok, og ikke en eller anden, ekskæreste, der er forelsket i dig, ikke? På den måde, så det er svært for måske mig at sige. Ikke. Men det er svært for mig at sige, om det kunne blive værre af det. Ja. Det kan jeg ikke sige. Det vil på tiden vise, men på den måde er du jo også et eller andet sted lidt bedre beskyttet i, at folk omkring dig ved det. Fordi det, også, det kan jo også være med til at skabe sikkerhed for en i hverdagen, at dem naboen og folk omkring en godt ved, at der er en, noget, der sker. Ikke? Men Helle, dit råd er i hvert fald at lade være med at svare direkte på mails og sms'er. Det er vores basic råd. Ja. Lad være med at svare på beskederne, give en klart afslag, og så lad være med at svare, og så dokumentere og gem alt materiale, og henvend jer i Dansk Stalking Center og fundet rådgivning. Ja. For ellers går det fra stalking til en rigtig ubehagelig samtale, og så kan man ikke anmelde som stalking. Lige præcis. Ja. Ved du hvad, Anna Soljørgensen, du er journalist på DR, og du skal have tusind tak for, at du kom her forbi og fortalte den her historie om stalking fra... Det er også det, der gør sagen endnu mere mærkelig. Det er jo, at det er Syrien-blok. nogle mennesker, der elsker en diktator ved navn Assad, som skriver, som du også siger, det er jo ikke en ekskæreste, hvor der måske er noget kærlighed involveret eller et eller andet, ikke? Det er jo det typiske stalking, det er det, der gør sagen endnu mere, måske endnu mere vanvittig. Og Syrien Blok, de vil som sagt ikke medvirke i dag. Vi ved stadig ikke, hvem det er, eller hvem de er. Og også tak til dig, Helle Hundahl, fra Dansk Stalking Center. Ja, tusind tak for, at I kom begge to. Selv tak. Georg Metz. Georg. Jeg har Georg Metz i studiet. Jeg prøver at få fat i dig, Georg. Hvad siger du? jeg er faktisk færdig med at tale om stalking. Jeg er færdig med at se det der. Du gider ikke mere? Nej, nu gider jeg ikke mere. Du er nødt til lige at se lidt mere. Men vi kan godt lige snakke lidt imens her, Geo. Jeg synes, der er mange journalistiske problemer i det. Hvis vi gå op på den høje klinge, som det hedder, så er der principielle problemer i det. Ja, men Geo, du er jo, fordi du skal... Vi skal prøve at finde ud af, om man bliver dummere af sig aften. Ja, jeg er blevet dummere. du har taget en quiz, hvor du gav det 9 og 10 rigtigt. Nej, det er sådan, at tiden går baglæns. Efter nyhederne, der skal vi... Der skal vi teste dig igen, når du har set lidt mere aften. Så du er nødt til lige at se lidt mere. Skal jeg det? Ja. Jamen nu er jeg hoppet ud af det, så kan jeg jo... Jeg skal nok finde det tilbage til dig. Men efter nyhederne går vi tilbage til dig, Georg Metz. Og quizzer dig i, om du er blevet dummere, efter du har set aftenshowet. Så skal vi høre en sang inden nyhederne. Det er med Wilson Pickett, og det er Land of Thousand Dances. 1, 2, 3. Radio 4.

Fordi der var nogle af dem, hvor du ramte rimelig skarpt, men den med 37 timer, den kunne jeg godt. Hvad for nogen ramte du forkert på? Nej, det kan jeg næsten ikke huske nu. Men Geo, eksperimentet er fuldbyrdet, det siger på Danmarks Radio med giftfast blik, det er jo det eksperiment. Man bliver simpelthen, du bliver i hvert fald dummere af at se en times aftenshow. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Som jeg siger netop på den baggrund, at du spurgte en forfærdelig bunke tid på ikke at få noget at vide, andet end nogle følelser, som bliver luftet, ikke? Men du sagde før, at de var bange for, at der var noget, der skulle... Sidder du og venter på nogen? Nej, noget? Ikke. Nå, du må endelig sige, at nej, du bliver slået bare. Nå, okay. Nej, men du sagde før, at man havde sådan en indtryk af, at de var bange, hvis der var nogen, der pludselig brækkede sig hen over bordet eller et eller andet, ikke? Eller sagde noget forfærdeligt. Men så tænker de sig jo ikke godt om, eller også så bliver folk så hypnotiseret, undskyld, jeg bruger udtrykket, når de kommer ind i det studie, det ved jeg ikke. Men de siger på et tidspunkt til Ture Lindhardt, der er skuespiller, ikke? Og som han har skrevet en bog, og det finder man ikke rigtig ud af, hvad det er for en bog i øvrigt. Så siger de til ham, hvordan ville du have det, hvis en af dem, du elskede, at du fandt ud af, at en af dem, du elskede, havde gjort noget forfærdeligt i din fortid, i vedkommendes fortid, ikke? Ja. Og der siger man, det er alligevel en satsning, fordi har de spurgt ham inden? Hvis han nu bryder sammen for åbent tæppe, ikke, og siger, ja, min oldfar var landsforræder, eller et eller andet, ikke, eller voldtog små piger, eller hvad det nu var for noget, han havde gjort, og han brød fuldstændig sammen i gråd. Hvordan ville de håndtere sådan en situation, ikke? Altså, det virker... Ej, jeg tror, de har spurgt. Jeg tror, de går igennem inden. Tror du det? Ja, det tror jeg. Jamen, det, spørger dig, fordi jeg kan ikke rigtig forestille mig, hvordan de egentlig laver det der. Jeg lægger mærke til, at Mercado, som selvfølgelig har en vældig rutine i at optræde, det har politikere jo ikke mindst minister, overtager på et tidspunkt studieværtrollen fra den. Hun spørger hurtigere end de andre. Ikke fordi det bliver meget bedre, men det bliver heller ikke værre. Og det er jo heller ikke så godt. Geo, det er en hård kritik, du kommer med af aftenshowet her. Du er også blevet dummere at se det, så du sidder og vrisser. Men jeg skal lige høre dig, Geo. Nu har du siddet og givet rigtig hårde ord med på vejen her. Du er også endda blevet dummere at se aftenshowet. Hvordan tror du egentlig sådan... det her, det er jo også et radioprogram. Hvordan synes du... Altså, tror du, det her har været værd at høre fra nogen? Det kan jeg jo ikke udtale mig om, fordi nu sad jeg og så på det der forpulede aftenshow, mens du havde interessante gæster herinde. Ja. Og der kunne jeg ikke høre, hvad de sagde, andet end jeg tror, det var vigtigt. Ja. Og nu er jeg jo stor tilhænger af den her radio, der nu bliver nedlagt, fordi jeg synes jo ofte, I leverer noget, som er tankevækkende. Ja. Og det er jo forfærdeligt ærgerligt, den bliver lukket, fordi efter et par år, et begynderår, hvor jeg synes, at det ikke gik særlig godt, så bliver det en af de virkelig store satsninger i dansk journalistik og i dansk kulturformidling, for nu at tage umunden fuld, ikke? Så det er meget hammer. Men jeg kan så lige teste dig med noget, vi skal tale om senere i den her time, ikke? Altså, om du synes, det her er spændende, eller om jeg også om du også vil give mig lidt røg med på vejen. Jeg kan lige læse oplægget op. Jeg er ret selv lidt overrasket over den her historie. Altså, en muterende svamp er måske ved at revolutionere osteverdenen. Amerikanske forskere mener nemlig, at de langt om længe har knækket koden til, hvordan man får en svamp transformeret til en form for mug, der er sikker at spise på så kort tid som bare 4 uger. Indtil nu har det nemlig været omgivet af mystik, hvordan de skimmelsvampe, der findes i f.eks. camembert, gik fra deres giftige, blå naturstadie til den hvide, ufarlige form, som de har i oste. Men den viden mener amerikanerne altså nu at have opnået, og det kan angiveligt revolutionere osteindustrien. Og så har jeg så en person med, der er selvstændig ostekommunikatør og forfatter til bogen Ost på bordet med. Og hun er faktisk med fra Andalusien, ned fra en strand. Er det her, holder det, synes du? Eller er det for mærkeligt? Nej, altså det der, hvis det er rigtigt, det er jo en stor nyhed, fordi jamen det er det der. Altså, hvad mener du selv om det? Altså, du har jo selv valgt det, ikke? Det er faktisk min kolleger, der har valgt det. Det er faktisk en historie for New York Times, så det er ikke sådan helt grebet ud af den blå luft. Jeg må sige, jeg har ikke tænkt særlig meget over camembertost og mug og sådan særlig meget i mit liv. Nej, det er jo mange steder, det er jo en svær proces. For eksempel den berømte Roquefort, som bliver lagret inde i en bestemt klippe i Sydfrankrig, netop i byen Roquefort, ikke? Hvor den kun kan modnes derinde. Og hvis man nu kunne få ind en metode til at gøre det, så man kunne lave det andre steder også, så ville det være vidunderligt, fordi det er en pragtfuld ost. Hvis man kan få en, der smager på samme måde. Og man kunne også forestille sig, at man kunne modne vin, så man måske sparede en masse lagerpladser, ved jeg. Der er jo ikke noget ondt i, at man opfinder nye ting inden for fødevareindustrien. Jeg har faktisk også en anden historie, jeg gerne lige vil have din kommentar til, Geomet, at du er en fremragende medvært. Jeg tænker simpelthen, jeg laver lige interviewsene selv. Hvis du hører en sang, så laver jeg bare de interviews selv. Men jeg vil gerne lige have de besøg med på den anden historie her, jeg har senere i programmet. Fordi vi skal jo ikke sidde og blære os med, vi er vildt gode, fordi jeg ved heller ikke rigtigt, om den her historie, den kan noget. Det er faktisk også bare en, vi har fundet på nettet. Det er jo sådan, man kan være. Ikke finde en historie og få det ind i radioen. Ikke? FC København har sådan e-sportshold, altså Counter-Strike-hold, der hedder North, som, hvor en alliance mod spilafhængighed har anmeldt dem, fordi at de reklamerer med på deres spillere, så har de sådan nogle bettingreklamer for udenlandske bettingfirmaer, hvor man der ikke er registreret i Danmark, og hvor man skal gå ind, hvor man ikke skal bruge NemID. Og det mener den her alliance mod spilafhængighed er ulovligt, og det bør stoppes. Det lyder også ulovligt. Ja. Og det synes jeg, der er en udmærket historie. Ja. Så. Ja. Nej, det siger jeg ikke for at smire dig, men det er da en udmærket historie. Ja, ja. Det er ikke så originalt, vi har bare fundet... Nej, men der er jo to bestræbelser. Der er en bestræbelse, det er at tjene nogle penge på det, ikke? Og så er der en anden bestræbelse, som er samfundet, så folk ikke skal kunne gå hen og blive ludomaner eller lide under at være det, ikke? Mm. Og det er jo en aktværdig foranstaltning, der man ved, at ludomani er en ganske alvorlig lidelse, som kan medføre forfærdelige konsekvenser, ikke? Geo Metz, således dummer. Du skal have tusind tak for, at du er med her. Og de her indslag, vi har snakket lidt om, dem tager jeg efter den her sang, som er lidt vores kendingsmelodi. Will soon be a woman. Vil tak for sige, det, Geo. Jeg er fri nu? Du er fri nu, Geo. Vil du have mine fejltagelser signeret med ja, et foto vedlagt, eller hvad? Tak for, at du kom, Geo. Ja, du er velkommen. Thank you. Hver gang vi spiller det her nummer i radioen, så skriver folk til os. Det er ikke så tit, når vi spiller musik, hvad hedder det der nummer og sådan noget. Vi er jo ikke som sådan et musikprogram. Men folk skriver til os, hver gang vi spiller det her nummer, så kan jeg lige sige det nu, hvad det hedder. Han hedder Ibrahim Maalouf, og Maalouf det med to A'er. Og så hedder sangen Will Soon Be a Woman, og det er en liveoptagelse fra Istanbul. Og man kan også finde den på YouTube faktisk. Det ser ud til at være en rigtig hyggelig liveoptagelse. Nu skulle jeg gerne have Sune Røber med på en telefon. Er du med? Ja, det er jeg. Du er talsperson for foreningen Alliancen mod Spilafhængighed. Og kan du ikke lige fortælle, hvad det er for en politianmeldelse, I har indgivet? Jo, men helt generelt kan jeg sige, at normalt så prøver vi at fokusere på at arbejde for totalforbud af spilreklamer og ikke koncentrere så meget om enkelte lovovertrædelser. Fordi så, hvis vi skulle gøre det, så kunne vi stort set ikke lave andet. Men lige i det her tilfælde, der var, synes vi, at overtrædelsen den var så græl, og reklamerne målrettede sig om det publikum, at derfor reagerede vi og lavede den her politianmeldelse. Og hvem er det, I politianmeldte? Jamen, det er jo North, altså FC Københavns e-sportshold. Og hvordan kan det være? Jamen, ja, jeg ved ikke, hvor meget du har ridset sagen op. Jo, jeg tænker bare, for dig så ridser en op. Jo, men det kan jeg godt, men altså, jeg ved nu er ikke ligesom præcis for lang tid, men i hvert fald i en god periode, der har North haft GGBet's logo på deres spilletrøjer. Og det kan man sige, det svarer jo lidt til at... Altså, GGBet, det er en bookmaker, der har specialiseret sig i odds på e-sport, men ikke har licens i Danmark. Mm. Det vil sige, de har ikke, der er ikke noget alderstjek, når man lader ind. Man kan bare oprette sig, og det kan børn så også. Og derfor så har vi så anvendt politiet. Det svarer i princippet til, at et dansk sportshold tog Prince Light eller Marlboro på deres trøjer. Altså, det her det er lige så ulovligt. Skal lige så forklare til de lytter, der ikke er så meget opdateret på den nye e-sportsverden, så er det jo simpelthen computerspil. Det er jo ikke som sådan helt classic sport, det er e-sport, men de er jo nogle kæmpe store stjerner, de her drenge eller mænd fra North, og så er der sådan nogle forskellige reklamer, og så er der de her reklamer for udenlandske bettingfirmaer. Men Sune, kan du ikke lige prøve at forklare mig, hvorfor det er så slemt, at der er, altså, det er en udenlandsk bettingfirma, der er på trøjen? Jamen, det er jo fordi, at bookmakerne i Danmark, de er jo reguleret. Altså, det vil sige, at de skal leve op til en hel masse krav, og de betaler for at have den her licens. Og så skal de leve op til en masse krav. Det er for eksempel ID-check. Når man så vælger at putte en bookmaker, der ikke har licens på, så er det ulovligt at følge spilleloven. Men det har jo også nogle konsekvenser, at man lokker børn og unge, dem der så følger Norge, ind på de her sider. Og det er jo ikke særlig smart, fordi så kan børn jo spille om penge. For eksempel. Ja. Men hvorfor går I så gennem politiet i forhold til det, i stedet for sådan at... Har I kontaktet North og sagt, det er ikke i orden det her? Eller hvorfor går I politiets vej? Jamen, det er jo dem, der skal opretholde spilleloven i Danmark. Det er jo ikke noget, vi har bestemt. Mm. Vi har tweetet omkring det først, og der kunne vi også se, at der var en reaktion, i og med, at man for eksempel fjernede trøjerne fra FCK's fanshop. North, de har et kontor ved Parken, og er jo ejet af FCK og Nordisk Film. Og der kunne vi jo så se, at de reagerede på den måde. Men vi ville jo gerne have det helt fjernet. Og så kunne vi se sådan, siden, der har de så, jeg ved ikke, om de helt har droppet gækket, men de har i hvert fald fået en anden bookmaker, der så heller ikke har dansk licens, nemlig Pinnacle på trøjerne i stedet for. Mm. Så, ja. Ja, men altså, jeg prøver også at... Det vi jo rigtig gerne ville have haft her, Sule, det er lidt kompliceret, det beklager jeg, men... Hvad for noget? Ja, det er lidt kompliceret. Nej, det er ikke så meget det, jeg tænker på. Det er bare mere i forhold til radioindslaget her. Så ville vi jo gerne have haft de her North med, til ligesom at til ligesom forklare sig. Men de kunne ikke være med, og deres presseansvarlige Christian Slot, han skriver. Det er meget almindeligt for både sportsklubber og e-sportsorganisationer at have bettingpartner. Det har vi, det har Astralis og flere andre danske sportshold. Vi tager vores ansvar meget seriøst og rådfører os løbende med advokater og eksperter i, hvordan vi skal gebære os. Vi retter selvfølgelig til, hvis vi har lavet en fodfejl, men vi har ikke hørt fra nogen myndigheder. Hvad siger du til det fra North? Jamen altså, han ved jo udmærket godt, eller de ved udmærket godt, at det her, det er ikke en bookmaker, der har licens i Danmark. Mm. Altså, der er en stor forskel på, om man har Bet365 eller danske spil på trøjen, eller om man vælger en eller anden bookmaker på Curacao, der ikke lever op til loven. Altså, som jeg sagde før, det svarer i princippet til, at man, nu er der jo reklameforbud for cigaretter i Danmark. Det svarer i princippet til, at der er dansk sportshold, der tog et cigaretlogo på deres trøjer. Mm. Ja. Og det tror jeg, der er flere, der vil have reageret på. Altså, vi gav den her anmeldelse i juni eller sådan noget i år, og har skrevet om det flere gange. Der er faktisk ikke nogen, der har reageret for i dag, hvor jeg tror, der var en tilfældig journalist fra BT, der så tweetet på Twitter. Mm. Hvordan kan det egentlig være, Sune? Det er jo en relativt nystartet forening, I har lavet her. Er det det? Alliancen mod spilafhængighed? Jo. Hvorfor er det egentlig? Det var til værnummer for 3 måneder siden. Ja, okay. Men hvorfor er det egentlig... Altså, alle kan jo blive... Det er jo ikke godt at blive et ludoman. Men altså, hvordan kan det egentlig være, I sådan... Altså går så hårdt ind i det her? I er jo begyndt at gå rimelig hårdt ind i debatten nu. Hvordan kan det være sådan... Jamen, vi synes... Altså, jeg tror, der enhver kan se... Hvis de tænder for Facebook eller TV eller kigger på andre medier, at der er sindssygt mange spilreklamer. Mm. Og at også at på et eller andet tidspunkt, så begynder man også at tænke på, at det må have nogle konsekvenser for nogen. Og så har vi så sat os sammen nogle støtter, og så startet den her forening sammen. Og vi har da fået en del tilmeldinger, siden vi startede. Men som sagt, vi er rimelig nye, og vores hjemmeside kom først online her i fredag. Så ja, det er stadigvæk lidt nyt. Vi håber, at vi kan være med, være en stemme i debatten, som måske også er lidt mere kritisk end dem, der har været indtil videre, fordi der har jo faktisk ikke været nogen. Mm. Hvad er det så helt konkret, I håber med den her politianmeldelse? Altså, hvad der kommer ud af det? Jamen, som jeg sagde lige i starten, at egentlig så er vi ikke meget for at gå ind i sådan nogle enkeltsager. Altså, vi prøver at koncentrere os om et totalforbud mod spilreklamer, og det prøver vi sådan at påvirke politikerne og andre beslutningstager til. Nu har der været et par enkelte sager her på det sidste, som vi er gået ind i, fordi overtrædelserne har været så grælde. Man kan sige, at det her tilfælde er der sådan... Ja, det går... Målgruppen er ung, og det handler om børn, og så har vi tænkt, at det er vi nødt til at gøre noget ved. På samme måde har vi også været lidt i medierne omkring de her Franci-reklamer med Peter Frodin, hvor han... hvor man får folk til at dele hans opslag på Facebook, fordi man ikke skriver, at det er spilreklamer, for eksempel. Ja, den har jeg godt set. Det er ret vilde reklamer. Ja, så vi har valgt de her pointelser, fordi der er simpelthen så mange lovovertrædelser, at hvis vi skulle koncentrere os om det, så kunne vi jo faktisk ikke lave andet. Sune Røber, du er talperson for Alliancen mod Spilafhængighed. Du skal have tusind tak, for at du er med her i AK427. Jamen selv tak. Og rigtig god dag. Ja, lige måde. Hej. Hej. Du lytter til Radio 24/7. Og så skal vi altså drøn videre til den her historie, også præsenteret for Geo Metz lige før, jeg vil lige præsentere den igen, fordi en muterende svamp er måske ved at revolutionere osteverdenen. Amerikanske forskere mener nemlig, at de langt om længe har knækket koden til, hvordan man får en svamp transformeret til en form for mug, der er sikker at spise på så kort tid som bare 4 uger. Indtil nu har det nemlig været omgivet mystik, hvordan de skimmelsvampe, der findes i f.eks. camembert, gik fra deres giftige blå naturstadie til den hvide, ufarlige form, som de har i oste. Men den viden mener amerikanske forskere altså nu at have opnået, og det kan angiveligt revolutionere deres osteindustri. Men hvorfor? Og hvordan? Og hvad har de gjort indtil nu? Der er så mange spørgsmål. Camilla Bøjsen Møller, selvstændig ostekommunikatør, forfatter til bogen Ost på bordet, indehaver af bloggen Ostesnak. Du sidder i Andalusien. Hvad er nyheden, som du ser det? Ja, hej. Jamen, det som jeg ser nyheden, det er, at forskerne har taget det her paradoks, som skimmelsvamp jo er, fordi skimmelsvamp er noget, som vi normalt ikke kan lide, noget vi ikke vil have. Og samtidig så bruger vi jo skimmelsvamp i vores skimmeloste, hvide skimmeloste, blå skimmeloste for eksempel. Og det forskerne har gjort, det er, at de har taget en skimmelsvamp fra naturen, som er i sin vilde form og i sin giftige form, og så har de set, hvordan den muterede op til en spiselig, ikke farlig skimmelsvamp. Og det, man kan sige, der er interessant, det er, at hvis man forstår en proces, så vil man også kunne formå at påvirke den. Så hvis man kan tæmme den her skimmelsvamp, så giver det nogle nye muligheder, ifølge i hvert fald, hvad der forskerne siger, de har fundet. Altså, hvis man ikke er ostekyndig, så er det jo en lille smule sort snak, det her. Altså, også, jeg tror, hvis man ikke ved noget som helst om ost, ikke? Altså, sådan, kan du ikke lige prøve at forklare, altså, hvad er det for perspektiver, der er i det her? Jo, altså først så skal man lige forstå, at når man bruger en skimmelsvamp til at lave ost, så er det med til at give osten dens personlighed, altså hvordan osten smager, men også hvordan den ser ud. Så derfor er det for eksempel en hvidskimmelost, der er det ret vigtigt, at man har en hvidskimmelkultur på overfladen, som gør osten modner udefra ind og får den der flot, dun hvide overflade, men også får den der cremighed og smagen af for eksempel camembert. Så derfor vil vi jo rigtig gerne have de her skimmelsvampe. Man kan sige, at hvis du tager en skimmelsvamp et eller andet vilkårligt sted, og kan lave den om til noget, vi kan bruge til at lave ost, så kan man egentlig se på terroir som en ny måde. Altså terroir er det her med, at et produkt kommer fra et bestemt sted, hvor der er nogle helt særlige betingelser. Så kan man godt forestille sig nogen, som laver ost for eksempel i USA, og ikke lige har adgang til en grotte, som man har i Sydfrankrig, hvor man lærer roquefortosten. Men når man har et andet sted, hvor man lærer sine oste, og man så finder den her lokale skimmelsvamp, som jo findes over det hele, og man så får omsat den til en spiselig svamp, som man faktisk kan bruge i sine oste, så kan det give nogle helt nye oste, og nogle nye smagsnuancer. Når man tænker over det, så lyder det faktisk lidt ulækkert med skimmelsvamp og mug. Det kan man sige, men jeg tror, når man er i ostebranchen, så er det efterhånden det mest naturlige. Så kan vi godt lide det. Men betyder det så... Og det sjove er jo... Mm. Betyder det her så, at de ikke har kunnet lave roquefort og camembert i USA før nu? Altså lige præcis roquefort kan de ikke lave i USA, fordi det er en kvalitetsbeskyttet ost, som kun må laves i et bestemt område i Sydfrankrig, og osten skal ned og lære i roquefort-grotterne. Og jeg tænker egentlig også, det der er lidt spændende i det her, det er jo, at vi har at gøre med nogle produkter, som vi har produceret i tusindvis af år. Og lige præcis, altså roquefort, den skal på grund af den her kvalitetsbeskyttet ligge nede i de her grotter. Og helt tilbage i tiden, så er det sikkert et tilfælde, at osten er blevet blå, fordi der er noget skimmel fra grottens væg, som har sat sig i osten, og givet den her smag og de blå årer inde i osten. Så lige præcis, roquefort må de ikke lave i USA. Camembert er ikke beskyttet på helt samme måde. Der er en enkelt type af camembert, som er beskyttet, men ellers kan alle sådan set lave camembert. Og der kan man købe en skimmelkultur, og så lave sin hvide skimmelost. Det kan man godt. Når de her amerikanere siger, at det her det kan angiveligt revolutionere deres osteindustri, altså det her de her forskere har fundet ud af, er det så rigtigt? Altså, giver det mening at sige det sådan? Jeg ved ikke, om det vil revolutionere det. Jeg vil sige, i USA laver man faktisk rigtig mange spændende oste i dag. Jeg tror, de har op over 900 forskellige mejerier, og mange af de oste, som de laver, de ligner europæiske oste, altså nogle af de her egnsbeskyttede oste og egnsoste, som vi kender fra Frankrig og Italien. Og så spændende oste, og det gør de jo allerede. Men jeg tror, at det, der er interessant, det er bare, at mejeristerne får en ny værktøjskasse, at de kan tage en helt lokal svamp, som kun lige findes et eller andet sted i USA, og så kan de mutere den om til noget, de kan bruge til at lave ost. På den måde kan man sige, at det er jo en ny lokal specialitet, man måske kan finde frem til. Camilla Bøjsen Møller, du er selvstændig ostekommunikatør og forfatter til bogen Ost på bordet. Det var fremragende lige at have dig med her til at gøre os lidt klogere på det her oste-breaking news, kan man kalde det. Glimmerne. Ja, du skal have tusind tak for at være med. Tak for at jeg måtte være med. Det er godt. Hej. Hej. Hej. Du lytter til Radio 24/7. Her til allersidst, der vil jeg gerne lige spille lidt guld fra arkivet, fordi... Der var en gang for 1,5 år siden, hvor jeg så, der var noget, der hed morgenrave, altså man kunne feste om morgenen til techno. Og så tænkte jeg, hvem er den mest usandsynlige gæst at tage med til morgenrave? Og så kom jeg i tanker om højrefløjsdebattøren og historiker Michael Jalving. Så jeg tog ham med i januar 2018 på KB18 til morgenrave, og jeg kan godt afsløre allerede nu, at Michael Jalving, han går helt ind i musikken. Jeg kommer ud en gang imellem, men jeg har mistet kontakt med, hvad der er hipt, og altså, hvor man går hen, og hvor de smarte piger er, og alt det der. grunden til, at jeg har inviteret dig med, det er, altså jeg fandt ud af, at der var det her, der hedder morgenrave, og så prøvede jeg at tænke på nogle altså, usandsynlige gæster til et morgenrave. Altså, hvor usandsynlig er du altså, en gæst? Altså, på en skala fra 1 til 100, så er det nok 102, ikke? Fordi for mig er det som en et rave party, bare komme op her i mørket og regnen og komme ud på cyklen. Jeg har også små børn eller mindre børn, og det i sig selv er en slags kaos om morgenen, at få dem små madpakker og alle de der ting. Så at skulle altså, have mulighed, eller at kunne overkomme også at komme ind til rave party kl. 8 om morgenen, midt om vinteren, det er ret usandsynligt. Men nu blev jeg inviteret, så kunne jeg ikke lade være. Ja, og hvordan, det virker jo til, at du går ind med et åbent sind her, eller hvordan, eller er det bare et skuespil? Altså, hvordan har du lige nu? Jeg er jo spændt, altså, og jeg kunne ikke lade med at sige ja, da du spurgte mig, fordi jeg tænkte, okay, altså lad mig se, hvad det er. Altså, så gammel er jeg heller ikke, men altså, det er bare, altså, ud fra min logistik og ud fra der, hvor jeg er i mit liv, der er det bare, altså, det er noget, jeg er nødt til at gøre, det, altså, som et slags eksperiment. Det er ikke noget, jeg vil gøre af mig selv intuitivt. Skal vi ikke prøve at gå ind? Og så mens vi går ind, så kan du nærmest måske lige live-rapportere, hvad ja, vi ser. Ja, altså, nu bevæger vi os ind igennem forhallen her og kommer ind i noget, der stadigvæk minder som en banegård eller en nedlagt metrostation i Berlin eller sådan noget. Men allerede nu kan vi jo høre musikken, eller noget, der minder om musik, inviteres indenfor. Der er stadigvæk levende lys, og der er nogle draperede vægge med sorte laner, og ja, ellers er der graffiti og en lille spredt mængde her på en 20-30 mennesker, som står og går klar. Du fortalte mig, at musikken går i gang for alvor om et kort øjeblik. Men sådan et forventningsfuld stemning. Unge mennesker, det havde jeg også forventet. Altså, der er ikke nogen, der er så gamle som mig. De er halvt så gamle, ikke? Michael, nu er vi kommet ind i midten af lokalet. Altså, hvad ligner det her for dig? Det ligner en slags okkult scene. Altså, jeg forestiller mig, at der kommer nogle nøgne skuespillere ind. Det kunne være en okkult pornofilm, for nu at være helt ærlig. Det er det første, der kommer til mit... Ja, kan du prøve, hvad ser vi her? Ja, vi ser en masse paller. Paller, der er stablet i stabler, og så er der levende lys på, placeret på toppen. Så er der noget reflekterende materiale i baren, eller det, der måske har været en bar engang. Og så er der nogle stetoskoplys og nogle søjler. Altså igen, industrielt, det kunne være noget fra en slagterhal måske. Jeg ved ikke helt, hvad der har været her. Altså indkul ligger lige rundt om hjørnet. Og det har sådan en industriel præg. Må jeg lige på den her? Ja, fordi det, vi har her, det er jo en drømmemaskine. Nå, hvad er det? En drømmemaskine er et eksperiment, som består af lyd og lys, som skal ind og stimulere et center i hjernen, der gerne skulle væk en og gøre en klar til dagen. Jeg vil anbefale, der er tæpper inde på gulvet. Jeg vil anbefale, at I rent faktisk går ind og ligger jer ned, tager skoen af, ligger jer ned og lukker øjnene. Og lige tager 5 minutter for jer selv. Skal vi gøre det, Michael? Skal vi gøre det? Lad os gøre det. På vej ind i drømmemaskinen, og skal lige tage skoen af her. Og en urolig søvn, og så altså sådan en... Hvad er det, der sker lige nu? Jamen, der sker det, at man lige får pulsen ned, at der er mulighed for at tænke på andet end det, man skal i dag. Altså, de fleste, de går allerede på arbejde, og inden de går på arbejde, de tænker på vejen ind, hvad de skal, og hvad de skal nå, og hvornår de skal hente børn, eller... Altså, hele agendaen bliver rullet op på vejen til arbejde, og her er der selvfølgelig mulighed for at slukke for den agenda i et øjeblik. Det har jo sin egen beroligende effekt. Der er jo det, altså et lys. Altså, vi ligger jo i et rum med sådan nogle sølvvægge, og så er der et lys, der bliver med at blinke på os. Ja, det kan jeg ikke lide. Nej. Altså, det lys, det minder mig om ligge hos tandlægen, eller nu har jeg heldigvis været forskånet for at skulle opereres og så videre, men det minder mig lidt om et udrykningslys, ikke? Altså på en ambulance. Det forstår jeg ikke helt, men det kan være, der er en højere mening med det. Nu går musikken i gang lige om lidt. Med en DJ, der skal spille noget, ja. noget techno. Du er med til at arrangere det her. Ja. Og hvad er det så? Altså, der står noget, man kan drikke her. Hvad er det? Jamen, det vi har her, det er rockakao. Det er importeret fra Guatemala, og det som rockakaoen den kan, det er, at den kan virke hjerteåbnende. Det vil sige, at man de næste 3-4 timer måske vil opleve en lidt anden effekt, end hvad man er vant til med en kop kaffe, hvor man måske bliver lidt speedet. Jamen her, der vil man være lidt mere rolig og måske opmærksom på nogle andre detaljer i hverdagen. Hvad siger du til det, Michael Hjelving? Rockakao? Jamen, det lyder spændende. Jeg har ikke hørt om det før. Altså, bare det ikke er sløvende i flere dage. Altså, fordi, du ved, jeg har også et job at passe og så videre. Det er, jeg vil sige, det er faktisk det modsatte. Det er opkvikkende, men på en anden måde end kaffe. Det synes jeg, vi skal prøve. Michael Hjelving, nu står vi jo og får kakao her, inden vi skal danse til techno. Hvordan smager det? Afskyeligt. Altså, den smager fadet, og den smager jo ikke af kakao. Jeg mangler noget sugar, baby. Men okay, man kan måske vende sig til det. Altså. Tror du, at den her kakao har nogen indvirkning, når vi skal danse til tysk techno? Det ved jeg ikke, for jeg har jo kun taget en sluk, og jeg mærker ikke nogen forandringer nu. Jeg har stadigvæk 5 fingre, og mit syn er ikke svækket endnu, eller forstyrret, eller opløftet. Jeg tror, det er for tidligt at udtale sig om. Skal vi følge hans råd med her bare tær? Ja, det må vi jo hellere jo. Eller i hvert fald strømpesokker. Og strømpesokker, ja. Er det svært ikke at... Altså, når man ikke er påvirket af noget... Altså, normalt, når man er på et dansegulv, så er man jo påvirket. Ja. Du ser lidt beklemt ud med situationen. Nå ja, måske nok, altså... Det hjælper på det med noget spiritus. Jeg er jo den generation, hvor man altid var halvfuld, hvis ikke helt fuld, før man gik ud, man drak sig mod til. Ikke? Der er jo en større naturlighed af spor hos de yngre. Ja. Ikke bare her, men i det hele taget. Mange af dem er jo så piller om aftenen, ikke, kan jeg forstå. Og jeg har i hvert fald læst mig til, at det er ikke så meget alkohol, det er alle mulige andre stoffer. Ikke? Jeg tror måske, det hjælper, hvis man lukker øjnene, og så bare bevæger sin krop. Det tror jeg. Jeg prøver i hvert fald lige herovre. Det ser ud til, at du har prøvet det før. Jo, altså teknomusik har jeg jo hørt før, altså i mine unge dage. Det er en slags tekno, det her, tror jeg nok. Eller rave. Jeg kender ikke forskellen, men... Du lever da godt ind i det, vil jeg sige. Jo, det kan jeg jo godt, og jeg kan jo godt genkende, altså mærke rytmen og mærke ro, altså for at sige, den der sådan suggestive virkning, at man bare står og laver den samme bevægelse igen og igen. Men jeg må så også sige, at jeg kan jo bedre lide den slags dans, hvor der er en slags øjenkontakt, helst med en smuk kvinde eller sin kone, eller hvem det nu kan være. Det er jo bedst lige, når der er kontakt. Og det, jeg har med techno, det er, at det er jo sådan, det er jo repetitivt, og det er egoistisk. Det er sådan ens egen lille dans. Der er ikke rigtig kontakt. Nu har vi lige været til morgenrave. Vi er kommet ud i regn og mørket igen. Ja. Eller, nej, nu er det ved at blive lyst. Ja. Hvordan var det? Jamen, det var sjovt. Jeg vil egentlig hellere ind til det, ind på arbejde nu og ud i regnen. Jeg synes, det var for lavt. Altså, det lyder som sådan en rigtig knottenrøv, ikke? Altså, jeg ville egentlig gerne have haft lidt mere blæs på. Det var lidt fimse. Jeg kender ikke DJ'en der. Jeg synes, hun skulle have skruet lidt mere op for anlægget. Altså, du ville gerne have været blæst helt igennem? Ja, yeah, faktisk. Altså, det blev lidt for meget buddhisme og for lidt rock'n'roll. Når det egentlig skal være, tænker jeg bare, altså hvis det var noget, der skulle have pæl til sådan en som mig, så ville jeg egentlig hellere gå ind til en heavy metal, altså lidt Metallica om morgenen, lige forblæst toppen af. Altså jeg stod stadigvæk og var bevidst derinde, og det er måske også fordi det er første gang og sådan noget, men det jeg forestiller mig kunne være attraktionen for mange, det var en afbevidstgørelse, altså at man ligesom bliver dyr igen i 10 minutter, eller bliver sjæl, eller hvordan man nu skal sætte ord på det. Her var jeg lidt for meget bevidst om, at det var en slags musik, der ville gøre mig tilpas. Altså, jeg ville gerne have haft noget, der var mere på tværs. Nu kunne lytterne jo ikke altså være med derinde. Men jeg kan jo sige, at du lukkede øjnene, og så danser du ligesom alle de andre. Altså, man står meget selv, og så står man og laver sådan de samme bevægelser. Ja, lidt robotagtigt. Frem og tilbage. Føler du dig slet ikke sådan rystet godt og grundigt igennem? Jo, altså, det er ikke for det. Altså, nu jeg får jo noget med herfra, og den der uformelle stemning, tror jeg, klinger godt i tiden. Altså, du skal ikke byde nogen op til dans. Du kan sagtens gå og tale med nogen. Altså, på den måde har det jo sådan helt klart en social gevinst for dem, der kommer her, at de kan falde i snak med nogen som dem selv. Nå, hvad laver du her det første gang? Og, altså, det er lige før, man kan spørge, kommer du her tit, uden at blive til grin, ikke? Fordi det er sådan lidt uden for den almindelige dagsorden. Så vil du anbefale det her til andre historikere og debattører? Ja, hvorfor ikke? Altså, jeg er jo en stor fan af det fysiske, af at man bevæger sig. Altså, husk nu på, at vi lever alle sammen liv, hvor vi sidder fra 8 til 4 og kigger ind i en skærm. Det har naturen jo ikke, eller Gud, eller hvem det nu er, har ikke ment, at vi skulle. Det er noget, vi er kommet til, takket være den historiske udvikling og den teknologiske udvikling, ikke mindst. Så derfor er det jo kunstigt, at vi sidder i de der glasbuer og sidder og kigger ind i det der åndssvage skærm og tror, vi er effektive på den måde. Jeg er jo en stor tilhænger af cykling, for eksempel. Ikke? Altså, at man rører sig, at man bruger sin krop og mærker sin krop, og tager det med ind i sit arbejde og sin bevidsthed og alt det der. Nu skal du jo på arbejde. Kan du ikke skrive en sms til mig i aften, om de dag har været anderledes? Altså, om det har givet dig et eller andet? Det er jo svært at sige nu, men kan du ikke skrive en sms til mig i aften? Jo, det lover jeg. Tak for, at du var med her, Michael Hjelving. Velbekomme, tak for det. Ja, her var det altså en reportage med Michael Hjelving for halvandet år siden, hvor han var til morgenrave. Jeg mødte Michael Hjelving for nylig, og han spurgte mig interesseret i, om der stadig var det her morgenrave. Det kunne jeg svare ham, det vidste jeg ikke helt. Det var en julefrokost. Nu er der nyheder.